Congo, Congo de mboka, mboka ngomo kengeli koi, mboka ngomo kengeli leopard. Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo. Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala, ebongi to sala Moto nyo so ata mwana Congo ya mosolo, mpembe anzoku Congo ya bwanya, kasa ya mbila Congo ya makasi, moto ya nkoi Sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki Tofungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala, tebongi to sala Moto nyo so ata mwana Congo ya mosolo, mpembe anzoku Congo ya bwanya, kasa ya mbila Congo ya makasi, moto ya nkoi Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko. Congo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango. Congo, Congo ya Afrika, Congo. Mboka ya kitoko Congo ya batu mayele Congo mbako bikisa yo Congo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango. Congo, bana bazali koyekola Congo, bako bikisa yo. Congo, Congo ya bakoko, Congo, Congo ne mboka.